Ik heb een gedicht. Op goed geluk. Want jij moet naar je... Ik sowieso, oh ja. Naar de martelaren van Gorkum. Ja, klopt, maar de martelaren van Gorkum, mijn ouders. Dat bedoel ik. Een afsluitend gedicht van Shakila Azizade. Op goed geluk. Alsof het land zelf een muntstuk is dat je in de lucht gooit en wij de vallende zijde moeten aflezen. Als de horizon trilt, is niet alleen van warmte, maar van iets dat lijkt op verlangen. Naar een wereld die niet telkens opnieuw in vlammen uitbarst. De lucht ruikt naar regen die niet wil vallen. Zoals beloften die blijven hangen boven steden. Waar kinderen zand in hun zakken stoppen om niet weg te waaien. In de nacht gonzen geluiden die geen nacht toekomen. En toch zoeken mensen er elke ochtend naar een kierlicht tussen het puin. Een dag die zich met open hand aanbiedt. De wind vertelt ons dat zelfs de zee niet zeker weet of ze moet komen of gaan. De kusten trillen onder de voetstappen van stormen die nog geen naam hebben. Alsof de aarde zelf op goed geluk de dobbelsteen had gegooid en vergeet hem op te rapen. Wij blijven doen alsof het normaal is te leven tussen vermoedens en misschien tussen rook die opstijgt uit dorre bossen en rook die opstijgt uit gebouwen waar nog verhalen in wonen. De handen reiken naar alles wat nog beweegt. Naar een vogel die tegen de wind in durft. Naar de kleur blauw die niet schuldig is. Naar die ene waterdruppel die over onze vingers rolt. Alsof die zegt, kies opnieuw. Op goed geluk. Het leven is een misverstand. Maar als je geluk hebt, valt het mee. Blijf gooien.